Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», пераклад Уладзіміра Скарынкіна, выканаўца артыст Алег Вінярскі. Складанейшы працэс сервіравання, яго асвоіць дадзена не ўсім. Калі ж яшчэ ўлічыць, што страваванне нярэдка можа пагаршацца ім, не здзівішся і ты, што гатаванне із самых нескладаных страў, якім заняцца змусіла жыццё Адама, навукаю зрабілася таксама. Хадзілі сківіцы, хрусталь звінеў, былі ўсе задаволены абедам, прыдзірлівы гурман са смакам еў прыправы і не размаўляў суседам, а юнакі займалі юных дзеў, і тыя балбатлівым няўвярэдам з прыязнасцю усміхаліся в адказ, а жанчыны мала елі ў гэты раз». Пара, аднак, падводзіць рэзюме. Працягваць я не буду апісанне дзічыны ўсёй сальміі кансаме, бо толькі дзеля рыфмы упамінанне зрабіць іх назваў давялося мне. Я не дазволю сапсаваць гучанне сваіх, хоць і абжорлівых актаў, і апісаннем іншых смачных страў. Плады і іншыя плады прыроды не толькі развіваюць смак і густ, але прыносяць людзям шмат і шкоды, і больш гучным робячы каленны хруст. Падагры беражыцеся заўсёды, бо і прыстойны чалавек, і хлюст хварэць каварнаю падаграй можа, абарані нас ад напасці, Божа. Ды не згадаць, пры пераліку страў не мог я аб сябрах віна маслінах, бо за салодай іх я абгрызаў у луке, у Мадрыдзе і ў Афінах, я з хлебам іх, я на абрусах страў, і на паветры свежым на вяршынях гамета суні, як Дыяген, ягонай бочкі я абарыен. Як грымнуў звон, мінула паўгадзіны, і за сталом абедзеным вакол вялізнай груды мяса і дзічыны, якая прагінала важкі стол, расселіся мужчыны і жанчыны, як гэта прадугледжваў пратакол. Не ведаю, на шчасце ці на гора, ды побач з развярэджаным паслом сядзелі Адэліна і Аўрора у той вечар за абедзеным сталом, і выглядаў Жуан не так бадзёра, бо ў сэрцы юным адчуваў надлом, з пасла вачэй міледзі не спускала і нешта ў позірку яго шукала». Здаецца мне, што нашы сітавіны цялесныя і вочы маюць слых. Ва ўсякім разе чуйныя жанчыны яшчэ шмат чым апроч вачэй сваіх пачуць умеюць свежыя навіны, так як і музыку сфер неземных. А з вадыяшкі умеюць чуць размовы, у якіх адсутнічаюць нават словы. Аўрора з выглядам халаднаватым і грэблівым сядзела за сталом, нібыта пагарджала дыпламатам, які прыбыў у Англію паслом, і хоць не быў іспанец горды фатам, не мог ён заставацца караблём, заціснутымі льдамі ў акіяне, і вастраслоў прачнуўся ў Дон-Жуане. На пустякі вясёлыя ў адказ Жуан атрымліваў адны абрыўкі даволі цьмяных, невыразных фраз. Аўрора абыякава з-пад грыўкі глядзела ў бок яго, і хоць бы раз зазяла ўсмешка ў позірку цнатліўкі, яна ў час гэты чарцянём была, затое ледзі зяла і цвяла. «Ну што? Аказваецца, я прарок?» Усё тады крычала ў Адэліне. Але, на жаль, калі такі папрок мужчыне хтосьці ў час трыумфу кіне, абавязкова больш сур'ёзны крок тады зрабіць захочацца мужчыне, праявіць ён увесь імпэт і гард і скончыцца сур'ёзнай справай жарт. А Жуан быў вымушаны ў дастаткова выразнай форме ўвагу аказаць сваёй суседцы, і яна сурова на Дона перастала пазіраць. І першае за гэты вечар слова выразна пастаралася сказаць, усмешкай удастоіла Жуана і разняволілася нечакана. Здаралася такою з ёю рэдка. Нарэшце да пытанняў перайшла расійскага пасланніка суседка, і леді Адэліна пачала пабойвацца, каб страсная какетка ў ёй не праявілася. Была, аднак, дарэмнаю яе трывога, аўрора гонар пільнавала строга, і сціпласцю, і велічу пакоры, з якою слухаў наш тактоўны дон жанчын, калі б другі памёр ад зморы і тым, што ён выконваў як закон любую просьбу іх, сусед аўроры прываблі і гордых прымадон, за шмат людзей быць шчырымі прымусіў ён не ў прыкмет для іх, бо сам не хлусіў. Яна ж сябе да думкі прывучыла, што ўсе паклоннікі балбатуны, манюкі, фарсуны, таму лічыла, што Дон Жуан такі ж, як і яны. Але ён так сябе паводзіў міла, што ўрэшце стрыманасці кайданы аўрора скінула, схілілі вагі ў бок паразумення, знакі ўвагі. Прывабліваў і прыгажосцю Дон. Яна была для маладой дзяўчыны і будзе лепшай якасцю нэм-кон, а страсныя замужнія жанчыны даходзяць з-за яе і да крім-кон. Але не я, прысяжныя, павінны займацца гэтым. Для жанчын усіх прыгожы франт лепш ад цікавых кніг. Разгаварылася аўрора, хоць больш кнігі і мінярву шанавала. Не пажадала маладая плоць на прыгажосць глядзець з-пад пакрывала, бо для яе прыстойнасці аброць карсетам строгай старасці не стала, і эталон прыстойнасці Сакрат паглядваў часам на красунь дзяўчат. Калі прыстойнейшы мудрец атычны і ў 70 гадоў, а быў не зусім бясстрасны і не надта аскетычны ў мроях і фантазіях, аб чым напісаны аповед драматычны самім Платонам, то і маладым дзяўчатам безумоўна мроіць можна, але разважліва і асцярожна. Дзве супрацьлеглых думкі пра Сакрата я выказаў, як кук пра Лільтана. Ды музу строгую маю заўзята ні ў чым не вінавацьце вы. Яна ў адным, напэўна, толькі вінавата, хоць гэта вартасць мо не віна, што спасцігае свет непаслядоўны, у апошняй думцы вывад мой галоўны. Свет супярэчлівы, недасканалы, чаму ж я супярэчыць не магу сабе, калі мы ўсе не ідэалы, і ўсё адно ніколі я не лгу. Вытоку праўды чысты, ды каналы, якімі ў непралазным трыснягу няшчырых душ ёй плыць наканавана, яе забрудзяць позна альбо рана. Парабала, паэма, апалог, і байка, і гіпербала, і лжывы для вас чытач, пакуль душы аблог пераараць, і ўгноіць не змаглі вы. Якое дзіва байка, далі Бог, у байцы свет наш не такі жахлівы, аб ім адна рэлігія відаць, праўдзівае ўяўленне можа даць. Але якая? Як не памыліцца, ці правы ўсе мы? Адкажы, Гасподь, свяцільнік твой перастае свяціцца, і каб ён раптам не патух, сыходь сам на зямлю, ці памажы з'явіцца другому Богу, у зямную плоть апранутаму, так і ты, бо трэба, каб веру ўрэшце асвяжыла неба. І вось я ў метафізіцы ізноў заблытаўся, хоць не люблю спрачацца, і тым не менш, дагэтуль з-за размоў аб тым, чаго мы можам дачакацца і што было, я шмат набіў гузоў. Мой лёс ілбом на нешта натыкацца, хоць я прапагандую вечны мір, а трою так шаную, як і цір. Ды ўмеранаму прэсвітарыянцу і метафізіку, які аддаць не можа перавагі ні траянцу, ні цырыянцу, мне пра нашу знаць, як Эльдану, пра наш бідлам брытанцу, сляпому больш хацелася б сказаць. Яна жыццё ператварае ў пекла, і кроў мая кіпіць, як тая екла. Палітыка, рэлігія і ўрад, агульныя мясціны, пра якія пішу я, каб не толькі кругагляд свой паказаць. Яны мне дарагія маральнасцю, як гуску я грамадства ёю начыняю, і другія яшчэ ў мяне ёсць тэмы, з іх адну, містычную, цяпер я закрану. Вяртаюся ў сюжэт я канчаткова, і што мяне з дарогі не саб'е ўжо ніякая спакуса, слова даю як чытачу, так і сабе. Маю шматслоўнасць асудзіць сурова за шкоднасць хочуць, толькі я сябе не дам у крыўду, не раблю я шкоды, як той, хто павучае ўсіх заўсёды. Скажы табе, мой апанент сярдзіты, а даводзілася бачыць здань хоць раз? Не? Дык тады сярдзіта, не бурдзіты і не шкадуй пра змарнаваны час. Цябе чакаюць дзіўныя іспыты у лабірынце замкавых тэрас. Я веру ў прывіды, як і ў сурокі, і не паганю іхнія вытокі. І Рычарда душу бянтэжаць духі. Смяешся ты? Што ж, смейся, Бог з табой. Мяне твой смех не давядзе да скрухі. Я веру ў існаванне багны той, дзе можна ўбачыць іх нямыя рухі. Ды я ні слова не скажу аб ёй, скажу адно: філосаф мальмсберыйскі мне поглядам на гэту з'яву блізкі. Ноч цёмная, спяваю па начах я звонкім салаўём або савою, Мінервы птушка крыкам сее жах, з партрэта ўвее даўніной сівою, камін каля сцяны амаль ачах, і думка да мяне сама сабою аднекуль з цемрадзі начной прыйшла, што час настаў устаць мне за стала. Я за сталом сядзець люблю ўначы і рэдка сачыняю днём і зранку, але ўночу гэтую перамагчы не ўдасца мне, напэўна, ліхаманку. За стол я сяду ў поўдзень, чытачы, і буду зноў пісаць без перастанку да поўначы пра прывіды, якіх, як мне вядома, шмат у месцах тых. Жыццё, як зорка, што гарыць на грані зямлі і неба, у прамянях зары усе мы знікнем, быццам тыя здані, палопаемся ўсе, як пухіры, у вечным і бязмежным акіяне дзён і стагоддзяў, толькі цвінтары, імперый, што калісьці існавалі, віднецца будуць дзе-нідзе, як хвалі. Песня 16. Вучылі персаў з малку тром навукам, валодаць добра лукам, на кані выдатна ездзіць і не быць манюкам. Такім быў Кір, іх цар, і ў нашы дні так вучаць юнакоў. Спраўляцца з лукам і з коньмі навучыліся яны, але гавораць праўду не заўсёды, яна апошнім часам выйшла з моды. Хаця любога дрэннага наступства знайсці прычыну можна. Марнаваць час я не буду з-за такога глупства, і тым не менш я не магу скрываць, і гэта, верце мне, не самалюбства, што музу ўласную карціць назваць мне самай сціплаю і самай шчырай, хоць я валодаю нядрэнна лірай. Не навучыўся здраджваць сам сабе я, і адмаўляцца ад уласных слоў. Нашпігавана гэта эпапея дзівацтвамі і безлічу высноў, і горыч ёсць у ёй, і ёсць надзея. Вы гэта знаеце з маіх радкоў. Праз дань, што існавала, без сумнення ў замку песню я пачаў складаць, пра што вядома вам з паведамлення, якое я раней меў гонар даць, і не баюся вашага глумлення, я скептыкаў прымушу замаўчаць, як Хрыстафор Калумб, што з каравелы сышоў на бераг ціхі і здзічэлы. Не адмаўляйце на адрэс прыдзіры маіх містычных слоў. Паверце ім, як верыце, магчыма, вы псалтыры і дабравесцю. Вер, што я зусім цябе не абражаю, вернік шчыры, і ў гэты раз выказваннем сваім, чым больш людзьмі аспрэчваецца з'ява, тым болей верыцца, што з'ява ява. Я Джонсону даўно патакнуць схільны, што вераць людзі 60 вякоў, нібыта на зямлю свет замагільны нярэдка адпускае мертвякоў, не можа нават розум усясільны абвергнуць тое, і за дзівакоў я не лічу адэптаў гэтай веры, а вы ўсё сумняваецеся, сэры? Прайшлі абед з вячэраю, і спевы і танцы скончыліся. Надышла пара спаць класціся. Апошняй дзевы спаднічка аблачынкаю сплыла з паўцёмнай залы. Сціхлі нават дрэвы за вокнамі, і акрамя святла, свяцільнікаў і поўні больш нічога не адбівала гладкая падлога. Нібы шампанскае ў бакалі згас вясёлы дзень. Я параўнаў бы смела з сістэмай філасофскай гэты час, што модную была, але ўстарэла, і з содавай вадой, дзе болей газ не пузырыцца, бурай, што шумела, і пену белую зрывала з хваль, нарэшце адшумеў у замку баль. Я з опіумам, што змушае спаць трывожна наркаманаў, і з сабою яшчэ магу час гэты параўнаць, але хто можа параўнаць з душою што-небудзь? Або ўпэўнена сказаць, чым цірскі пурпур ракаўкай марскою ці кашынель любыў, хай знікне след і тыраніі, як яго сакрэт. Як баль заканчваецца, наш халат адзеннем неса прыстае да скуры, і жоўты быццам амбра суму яд мозг атручае. Часам цір пануры ўскрыкваў: «Я добра зрабіў няшмат і дзень згубіў!» Танцоры і чапуры, вы змарнавалі шмат начэй дзён, але наўрад ці ўскрыкнеце, як ён. Калі Жуан вярнуўся ў свой пакой, то пра аўрору юную ўспаміны усялілі ў сэрца дона неспакой. Насуперак прароцтву Аделіны ды аргументамі, што пад рукой былі ў яго, ён заглушаць прычыны сваёй усхваляванасці не стаў. На жаль, ён толькі стоена ўздыхаў. Але на шчасце месяц залаты, нібы павераны ўсіх закаханых, зазяў над замкам і ад цемнаты пакінуў толькі цені на палянах. Не крыкнуў Дон Жуан яму: «Эй, ты!» Хоць і хацеў. Ад прамянёў рахманых яго эгаістычны горды дух не ўспыхнуў, а наадварот патух. Пастух, паэт, каханак астраном, глядяць на поўны месяц летуценна, зачараваныя яго святлом, яны ўсе напаўняюцца імгненна адкрыццямі, што не прыходзяць днём, а часам і прастудай несумненна, на мозг і акіян ягоны ўплыў аднолькавы пад ім у іх прыліў. Задумны, з растрывожанай душою стаяў Жуан, і болей, чым да сну, да мройнасці быў схільны ноччу тою, пагойдваў ветрык за акном сасну, і возера паверхняю сваёю пабліскавала, а дон слухаў гаману ўжо вядомага нам вадаспаду і не знаходзіў з хваляваннем зладу. На століку яго, ці туалеце, на жаль, дакладна не магу сказаць, хоць падрабязна аб любым прадмеце стараюся заўжды апавядаць, гарэла лямпа, ды ў маім эстэце, які не мог з сабою саўладаць, і прыхіліўся да спічастай нішы, страх выклікала таямнічасць цішы. Хаця ноч ясную была, але халодную. У калідор праз дзверы ён выйшаў зноў і ў прывідным святле ўбачыў рад партрэтаў, кавалеры былых стагоддзяў, рыцар у сядле і дамы строгія, чые манеры для дам сучасных недасяжны ўзор зірнулі строга на яго ва ўпор. Партрэты палкаводцаў і святых, асветленыя поўняй, ажываюць, і гукі крокаў сцішаных тваіх, як галасы нябожчыкаў, пужаюць цябе ў час гэты, бы з магіл сырых паўсталі трупы, і ў цябе пытаюць, хто можа тут хадзіць у час такі, калі не ў ложку толькі мертвякі. Сваім мігценнем прымушаюць зоры усмешкі прыгажунь памерлых зяць. Іх локаны і дарагія ўборы, іх вочы не перастаюць здзіўляць, як сталактыты белыя ў пячоры, ды смерць наклала ўжо на іх пячаць, як пазалотай пакрывалі рамы, былі крыху ўжо не такімі дамы. Ён думаў аб жыцці істот зямных, чый лёс наперад вызначаны ў вышы і аб каханай, і нішто ў начных хароменах не парушала цішы, ды раптам дон аслупянеў усціх. Хто там шкрабецца з дань ці мышы, уночы шапатеннем з-за шпалер нас прымушае ўздрыгваць гэты звер. Не мыш была ўсё ж гэта, не пацук, напаўзакрыты чорным капюшонам манах, што пацерак з маленькіх рук не выпускаў, з'явіўся перад доном, нагадваў шалясценне кожны гук, народжаны ягоным балахонам, і дон Жуанам завалодаў жах, як толькі бліснуў з рэнкамі манах. Жуану, як вядома і раней, даводзілася чуць пра існаванне манаха, ды як большасці людзей не верылася ў даўняе паданне, манеты залатыя казначэй чаканіць, але дзе яны пытанне? Няўжо ўсё ж прывід параўняўся з ім, ці гэта толькі пара або дым? Аж тры разы прайшла ляні баракі істота, што хавалася ў башлык. На ўсё жыццё Жуан удаўся ў знакі і кожны рух яе і кожны зык. Бы статуя стаяў ён, як вужакі сціскалі чэрап, валасы, язык. Калі Жуан паспрабаваў азвацца, яму адмовіў падпарадкавацца. Хоць не хацеў вачам уласным веры даваць Жуан, ды ўрэшце знік манах. Магчыма, што за зборкамі партьеры схавалася раптоўна здань, чый прах даўно сатлеў? А мо ў якія з дзверы яна зайшла, каб у жахлівых снах з'яўляцца да яго штоночы потым і спіну абліваць халодным потам? Не меней вечнасці, напэўна, дон стаяў, акамянелы, і ўглядаўся ў цямрэчу, дзе манаскі капюшон яшчэ вось толькі перад ім хістаўся. Ён суцяшаў сябе, што гэта сон, ды растрывожаным так і застаўся, не адчуваў Жуан ні рух, ні ног, і ў свой пакой вярнуцца ледзьве змог. Выходзячы, ён лямпу не зацьмухаў, яна гарэла, ды не тым агнём, які мог сведчыць пра прысутнасць духаў. Затым Жуан усеўся за сталом у задуменні, лоб рукой пачухаў, і каб абстрагавацца перад сном, газеты свежыя прабег вачамі. А што там пішуць, ведаем мы з вамі. Даведаўся той ноччу ён з газет,

Сябры, вы слухалі старонкі рамана ў вершах Джорджа Байрана «Дон Жуан», выканаўца, артыст Алег Вінярскі.